Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na medal drużynowy Polaków na Mistrzostwach Świata w Lahti już za kwadrans, początek konkursu. Donald Trump zarzuca administracji Baracka Obamy, że założyła mu podsłuch. Miało do tego dojść podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi. W Hiszpanii działa szkoła dla pacjentów po zawale. Uczy zdrowego stylu życia. Wśród nauczycieli byli pacjenci oddziałów kardiologicznych. Lahti na początek i Polacy z szansą na kolejne medale Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Już za kilkanaście minut rozpocznie się konkurs na dużej skoczni. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Gąsiorowski. Michale, Polacy w gronie faworytów do złota. Tak, w ogóle szykuje nam się kapitalny konkurs z udziałem 12 drużyn. No i mam nadzieję, że Polakami w roli głównej będą skakać w takiej kolejności. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Jak wyobraża sobie ten konkurs Maciej Kot? Wyobrażam sobie bardzo zacięty konkurs do ostatniego skoku, bo myślę, że różnice będą naprawdę niewielkie, jak chociażby w tych konkursach indywidualnych. Mam nadzieję, że warunki w końcu nie będą odgrywać tutaj głównej roli, a poziom sportowy. I wyobrażam sobie zwycięstwo polskiej drużyny. Warunki są dzisiaj naprawdę perfekcyjne. Przyszedł delikatny mróz, zachodzi teraz słońce i pięknie, pięknie oświetla nam dużą skocznię Sałpa-Oselka. Wiatr delikatnie wieje skoczką w plecy, a naszymi najgroźniejszymi konkurentami są dzisiaj bez wątpienia Austriacy, Niemcy, Norwegowie. No i te trzy ekipy oprócz nas będą walczyć o podium. Dodam jeszcze, że w serii próbnej Polacy wypadli rewelacyjnie. Stok drugi, Kot piąty, Kubacki szósty, Żyła ósmy. Gdyby to już była pierwsza seria skoków, to po tej pierwszej serii bylibyśmy z całą pewnością na prowadzeniu. A tak czekamy, aż konkurs się rozpocznie. Lada chwila. Tyle na razie z Lahti. Michał Gąsiorowski, dziękuję. Z naszym wysłannikiem będziemy się łączyć w kolejnych serwisach Trójki. Przypomnę jeszcze, że w czwartek w Lahti medal w konkursie indywidualnym wywalczył Piotr Żyła. Teraz tragiczny wypadek w górach Kaukazu. 7 osób zginęło w lawinie na północnym zboczu góry Czeget w rejonie Elbrusu. Ofiary to snowboardziści. 3 młode kobiety i 4 mężczyzn. Towarzyszący im jeszcze jeden mężczyzna zdołał się uratować. Akcję poszukiwawczą już zakończono. Ofiary pochodziły z Moskwy i Kirowa. Teren, na którym wydarzył się wypadek, był zamknięty dla jazdy na nartach i snowboardach, ale zakazy takie bywają na Kaukazie lekceważone przez amatorów sportów ekstremalnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzuca administracji Baracka Obamy zakładanie telefonicznych podsłuchów. Donald Trump napisał na Twitterze, że miało do tego dochodzić w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej do Białego Domu. W pierwszym twecie na ten temat prezydent napisał, że podsłuchy były założone na telefonach w Trump Tower, czyli w siedzibie jego firmy w Nowym Jorku, tuż przed wyborczym zwycięstwem. Dam głowę, że dobry prawnik mógłby wnieść pozew z tytułu tego, że prezydent Obama podsłuchiwał moje telefony tuż przed wyborami, napisał prezydent Trump, a w kolejnym wpisie dodał, jak nisko musiał upaść prezydent Obama, by podsłuchiwać moje telefony w trakcie procesu wyborczego. To jak afera Nixon-Watergate. Zły albo chory człowiek, napisał prezydent USA. Kiedyś przeszli zawał serca, teraz uczą w szkole dla osób po zawale. Byli pacjenci obok lekarzy stanowią kadrę szkoły, którą utworzyła Hiszpańska Fundacja Kardiologii. I oddziały działają we wszystkich regionach. Ewa Wysocka. Kardiolodzy podkreślają, że po zawale ważne jest branie lekarstw, ale nie mniej ważne jest rozpoczęcie zdrowego trybu życia, rzucenie palenia, uprawianie sportu i przestrzeganie odpowiedniej diety. Ich zdaniem szybciej od lekarzy przekonają chorego do wszystkich tych zmian osoby, które same przeszły zawał. Chęć pomocy zgłosiło 120 byłych pacjentów oddziałów kardiologii. Jedną z nich jest Natalia Barbancio. Nikt tak dobrze jak były pacjent nie wie, jak boli po zawale. Rozumie lęki, że sytuacja może się powtórzyć i w 100% potrafi wczuć się w sytuację chorego, mówi wolontariuszka. Zawał i choroby serca są w Hiszpanii najczęstszą przyczyną zgonów. W minionym roku zmarło na nie 117 tysięcy osób. Hiszpańska Fundacja Kardiologii chce, aby zasady zdrowego sposobu życia wprowadzić do programu szkół podstawowych. Lekarze przypominają, że wielokrotnie taniej jest zapobiegać zawałowi, niż potem go leczyć. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A na koniec jeszcze europejski superkomputer do przewidywania pogody powstanie we Włoszech. Obecny komputer do średnioterminowego przewidywania pogody, czyli na 2 tygodnie do przodu, stoi na południu Anglii w miejscowości Reading. Ale brytyjskie budynki nie spełniają najnowszych standardów i dlatego państwa członkowskie Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych zdecydowały, że komputer nowej generacji zostanie zainstalowany w Bolonii. Decyzja ma zostać przyjęta przez włoski rząd najpóźniej w czerwcu. Maszyna ma być 10-krotnie potężniejsza od obecnych, zgodnie z planem. Ma zacząć działać w roku 2020. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

pięknie brzmią te gitary. Zaraz do nich wrócę, ale wcześniej sprawy porządkowe. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, Trzy Kontynenty, program trzeci. 14 minut po godzinie 16. Kłaniamy się. artur.orzech@polskieradio.pl. Już pierwsze listy spływają. Ten pierwszy, który dotarł od pani Oli. Dziś urodziny Wojtka Osowskiego. W związku z tym przypomniał mi się mongolski zespół Adzina i Globaltica 2015. Słuchałem dziś ich płyty. Świetna nadal. Pozdrawiamy. Serdeczności dla Wojtka. Mam nadzieję, że czujesz się, Wojtku, pozdrowiony. Dużo zdrowia. A my rozpoczynamy od naszego Zagłębia, bo oprócz Indii państwo doskonale pamiętają, myślę o stałych słuchaczach Trzech Kontynentów, że Korea Południowa jest takim miejscem, gdzie alternatywa ma się dobrze, jakkolwiek by nie brzmiała. A zespół Nel tym bardziej. 9 płyt studyjnych, proszę sobie wyobrazić. Czwarta była przełomową. Działają już 16 lat. Nie udało mi się dotrzeć, w sensie nie udało mi się jeszcze kupić tej zeszłorocznej, w związku z tym sięgam po wcześniejszą Newton's Apple z 2014 roku, ale do kwartetu z Seulu, a nazywają się Nel. Z pewnością jeszcze w naszych sobotnich spotkaniach powrócimy i w Korei Południowej zostajemy. Na razie na początek naszego spotkania. Oni działają 10 lat krócej niż Nel, być może dlatego tylko dwie płyty w dorobku. Dzisiaj sięgam po tę ostatnią, The New Normal. No a The Cox po raz pierwszy u nas. im częściej sięgam po muzykę rockową z Korei Południowej, tym częściej myślę też o tym, że może trzeba by kiedyś odwiedzić Seul przy okazji jakiegoś dużego festiwalu rockowego. Na pewno taki się odbywa. artur.orzech@polskieradio.pl, gdyby państwo mieli informacje na ten temat. Korea Południowa, jeszcze jeden zespół. Proszę się nie śmiać, chociaż sam się uśmiechnąłem, gdy znalazłem ich nazwę. Kicha and the Faces. Ale pewnie po koreańsku to znaczy zupełnie co innego. Thank you. co państwo o tym sądzą. Wcale nie taka kicha, prawda? Kicha and the face z płyty Human Mind sprzed 3 lat. Korea Południowa. I cenna informacja, która dotarła, nawet jakoś to przegapiłem. Nasi ulubieńcy z Korei Południowej, zespół Jambinai, 13 kwietnia w Warszawie, w Proximie. No to być może do zobaczenia. Zmieniamy miejsce na mapie świata i to jest bardzo świeża płyta. Ukazała się wczoraj. I know how to reach difficult places, how to be broken and put together again. I know my own. I know my own. I know my own. I know my own. I know my own. Tu serás como la luz, serás como la luz. Tú, la paz de todo mi silencio, lo que llena este espacio. Pero no sé si yo lo imaginé, quizá fue que me equivoqué, o es que tú estarás jugando. Tú serás como la luz, serás como la luz. No sé si yo lo imaginé, quizá fue que me... Tú sin querer perturbas mi tranquilidad. No puedo huir de mí yo, no sé si callar o gritar lo que siento y... Of a room as you enter, listen for the music of the hearts in it, many drums coming together, longing for harmony, map people by their melodies, not their countries or colors, know that language is merely a collection of sounds reaching to be felt, when they tell us we have nothing, they who do not understand the meaning of our movements. Bardzo zaangażowana płyta sporo gości ze społeczności kubańskiej Danay Suarez z nowej płyty Palabras Manuales, która ukazała się wczoraj. A my co, spróbujemy się z Michałem połączyć, bo wiem, że państwo dzisiaj co innego w obrazie, a słuchają programu trzeciego. Michał Gąsiorowski? Troszeczkę tak jest. Dzień dobry, zaczęliśmy konkurs drużynowy i proszę państwa, zaczął się ten konkurs po prostu oszałamiająco. Proszę tylko posłuchać. Anders Schwanamel, 131 metrów. Później Markus Eisenbichler, 130,5. Michael Hajbek, 130. Już było wiadomo, że ten konkurs będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Jako ostatni w tej pierwszej serii pojawił się na skoczni Piotr Żyła, ale najpierw trener Stefan Horngacher zdecydował, że zostanie obniżona belka startowa dla Piotra Żyły, bo skoro takie są dalekie skoki, a Piotr Żyła jest w takiej formie, to należy się spodziewać, że może pofrunąć daleko. No i co? 130,5 metra z tego obniżonego rozbiegu Piotra Żyły spowodowały, że jesteśmy na prowadzeniu i to z całkiem niezłą przewagą nad Norwegami. Mamy nad nimi mniej więcej 2,4 punktu przewagi. Później są Austriacy i Niemcy, ale te różnice między Norwegami, Austriakami i Niemcami są naprawdę minimalnie, więc już widać, że ten konkurs dzisiaj będzie się toczył na dziesiąte części punktu. No i zapowiada się naprawdę przepiękna rywalizacja na tej skoczni, na której dzisiaj wiatr kompletnie nie przeszkadza skoczkom. Słońce cudownie gdzieś tam za tymi skoczniami zachodzi, tak pomarańczowo oświetlając dziesiątki tysięcy kibiców, które przyszły zobaczyć ten konkurs. No i czekamy, jak to się dalej będzie rozwijać. Na razie zaczęło się dla nas po prostu cudownie. Bardzo dziękuję za te informacje i pewnie na skocznie będziemy jeszcze wracać w programie trzecim. Zostajemy przy płycie kubanki Danay Suarez. יושבים בחוף אל מול המים מול קצף שנשכח בחור והנחלים זורמים עדיין לב שפועם זוכר הכל וכל דבר אז בי נוגע כל נפלאות היום אז בואי ועמדי לרגע עכשיו קרוב עכשיו קרוב Así no pienses mal, no, no hables mal de mí, no pienses mal, no. El mundo no es perfecto, no es un pretexto para decir lo siento, se necesita tiempo, valor. Dame un momento, dos cuerpos, dos coros y te lo explico todo ahora que lo comprendo. Acepté esta verdad que tengo donde existieron errores, porque es que errores cometen hasta los muertos mientras que exista valor. Voy a vivir, voy a exigir mi momento para escanearme el pensamiento, para limpiarme el cuerpo, para enmendar lo mal hecho, aunque si me quieres estrecho, del dicho al hecho hay un trecho. Si desecho en menudos pedazos recuerdos, sería borrarme momentos que no borrarías tú, que me hicieron quien soy, mejor persona que ayer. Si aquellas piedras rompieron mis pies, ya no lo vuelven a hacer. Con la paz vino guerra, con mi flor, ay yo. Las voy a vendirle venga, a trago en silencio, me dejen desnudo todo el argumento, me dices lo dudo, te digo te entiendo, te digo lo siento, pero no me sientes más siento tu orgullo, hablándome alto y de modo violento sientes un placer que te alivia los sentimientos, yo tuve la culpa en tus sufrimientos te sientas a verme mi remordimiento como un impotente, oh Dios del tiempo hay un lugar dentro de tu corazón. goście nie tylko z Kuby na płycie Dana i Suarez, także z Izraela, jak Państwo słyszeli, Idan Reichel i jego formacja The Idan Reichel Project. To teraz połączone siły kubańsko-senegalskie. Thank you. Ależ oni czarują na tej płycie. Mistrz fortepianu z Kuby Omar Sosa i mistrz gry na instrumencie kora Sekou Keita z Senegalu z tegorocznej płyty Transparent Water. Dziękujemy fenomenalnym Kubańczykom. Zostajemy już tylko w Afryce. Kassinati Mapumulo. Tak się nazywa artysta, który występuje jako Black Coffee. set my world on fire. You set my world on fire. Yeah, yeah. Jedna z najlepszych płyt, najlepsza chyba nawet w 2015 roku w Afryce Południowej. Pieces of Me i Black Coffee. Jeszcze dwa nagrania, dwie dziewczyny przed nami. Jedna urodziła się w Egipcie, ale mieszka w tej chwili w Bejrucie. Thank you.